Ebu Eyyub el Ensari'yi biz ziyaret ederken ölü ziyaret etmiyoruz dostlar. Diri ziyaret ediyoruz. Onlar yaşıyor ve bize mesajlar veriyorlar. Onlar yaşıyorsa onları yetiştiren o kutlu ellerin sahibi de yaşıyor. Efendimiz yaşıyor. Çünkü misyonu yaşıyor. Çünkü mirası yaşıyor. Çünkü bize bıraktığı nebevi tereke dipdiri bir halde yaşıyor. Kaldı ki Kur'an da yaşadığını söylüyor zaten bize. Açın Hucurat suresinin 7. ayetinin ilk cümlesini bir okuyun. Bakın Allah ne diyor? Ve'lemu enne fikum Resulullah diyen Kur'an'dır. Bilin ki Allah Resulü sizin içinizdedir. Bu ayetin muhatapları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birebir yaşıyorlardı. Ama biz onun nebevi sünnetiyle yaşıyoruz elhamdülillah. Yine diridir. Diri olan peygamber bizden diri bir iletişim istiyor. İşte gerçek sevgi bize bunu da kazandırır. Bu da işin dokuzuncusu. On ve sonuncusu. Efendimiz'i sevmek her şeyiyle ama her şeyiyle onu razı ve memnun etmekle mümkündür. Bu böyledir. Eğer gerçek sevgi istiyorsak bunu da en önemli bir ilke olarak kendi defterimize yazmak zorundayız. Efendimiz'i sevmek her şeyiyle ama her şeyiyle onu razı ve memnun etmekle mümkündür. Bu ilkenin delili nerede? Bu ilkenin delili de Kur'an'da. Ahzab suresi 56. ayet. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de salat edin ve tam bir teslimiyetle onun getirdiklerine teslim olun. İşte bu. Nedir salat? Salat Kur'an'ın lafzı müşterek olarak kullandığı önemli bir kavramdır. Kur'an'da salat. Namaza da salat der Kur'an. 18 tane farklı manasını söylerler. Kur'an içerisinde kullanımlarda da. Zaten lafz-ı müşterek budur. Lafız bir tanedir. Mana kullanıldığı yerdeki bağlama göre değişir. Onun için biz Türkçe'de çok anlamlılık deriz. Salat böyle bir kelimedir. Nedir? Birçok anlama gelir. Ama ne yazık ki biz salatı sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sözle gönderilen salat ve selam olarak anlamışız. Bu doğru değil. Dostlar, dilin salatı var, aklın salatı var, kalbin salatı var, bedenin salatı var, ailenin salatı var, toplumun salatı var, alemin salatı var. Her şeyin bir salatı var. Dilin salatı doğrudur, bizim anladığımızdır. Allah Resulü'nün mübarek adı anıldığı zaman her mümine düşen en güzel ihtiram cümleleriyle onun sıradan bir beşer olmadığını ikrar etmesidir. Onun için biz Efendimizin adını andığımız zaman aleyhissalatü vesselam deriz. Efendimizin adını andığımız zaman sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Efendimizin adını aldığımız zaman ne biliyorsak bu manada bunu söyleriz. Bu işin dil boyutudur, kalp boyutudur. Yani dilin salatıdır. Peki aklın salatı nedir? Aklın salatı aklı onun hizmetine verip sahabi hasbiliğinde bir zihin geliştirmektir. Hatırlayın o teslimiyeti. Namazda kıble değiştiği zaman sahabenin ne oluyor demeden Efendimizin arkasında adım adım yönlerini değiştirmeleridir işte aklın salatı. En ufak bir teferruat yok. Ne oluyor bize demek yok. Salat budur işte. Aklın salatı aklı onun hizmetine vermektir. Ya kalbin salatı yüreğe ondan başkasını konuk etmemektir. Biz Efendimiz dediğimiz zaman ne diyoruz? gönül tahtının eşsiz sultanı. Eğer böyleyse, gönül tahtının eşsiz sultanı oysa, kalbe başka biri mi girer onunla beraber? Kalbin salatı da yürekte ondan başkasına yer açmamaktır. Salat budur, kalbe ait salat. Bedenin salatı nedir? Hayatı onun gösterdiği gibi yaşamak. Her şeyde onun rehberliğinin, gösterdiği yönün ölçüsünde bir hayat sürmektir. Ailenin salatı nedir? Evde onu hakem tayin etmek. Yani hayatı, yani evi onun kurallarına göre yönetmektir. Toplumun salatı nedir? Onun mesajlarına destek olmak. Risaletin bayrağını düşürmemek. Onun sancağının boynunu bükük bir halde bırakmamaktır. Çoğaltın gitsin. İşte budur. Bakın 10 temel ilke saydım. Onun da ilahi anlamda delillerini de söyledim. 9'unun delili Kur'an'dan, bir tanesi de Efendimizin hadislerinde. Eğer bunlar olursa gerçek manada sevgi olur. Sahabe Allah Resulü'nü nasıl sevdi sorusunun cevabı buradadır işte. Sahabe Kur'an'ın gösterdiği bu ilkeler ölçüsünde sevdi. Hangi ashab-ı kiram Efendimizin hayat defterinin sayfasını çevirirseniz çevirin, sevgi anlamında Efendimizle kurdukları böyle bir münasebeti görürsünüz. Hangisini çevirirseniz. 4 güzeller böyledir. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Geçen seneki derste bunları anlattım size. Hatice validemiz böyledir. 15 sene risalet öncesi, 10 sene risalet sonrası hayatında Kur'an'ın bu ilkelerinde bir sevgi geliştirmiştir. Musab İbni Umeyr böyledir. Böyle olmasaydı eğer Uhud'un meydanında ben Muhammed'im, kefaretiyim diyerek İbni Kamiha'nın kılıcı altında doğranabilir miydi? Enes bin Nadir böyledir mesela. Muhammed öldü şayası Uhud'un meydanında yayılınca ellerinden kılıç bırakanlara kızıyordu Enes. Onun öldüğü bir dünyada yaşamanın ne anlamı var diyordu. Bunu demek öyle kolay mı dostlar? Enes bin Malik böyledir mesela. Nesibe böyledir mesela. Hanımlar aleminden Ümmü Ümara'dır asıl ismi. Keşke vakit olsa da biraz anlatsam size. Uhud'daki o yiğitliğini anlatsam, sevgiyi erkeklere, erkekçe ama kadın haliyle anlattığı, hayatıyla gösterdiği o önemli mesajları anlasak. Sümeyra validemizi zaten biliyorsunuz. Sevat İbni Huzeyye böyledir mesela. Bilir misiniz Sevat İbni Huzeyye'yi? Gencecik bir kamettir Sevat. Allah Resulü Bedir'in meydanına yiğitler çağırınca ayaklarının ucuna basarak gelmiştir. Boyum büyük gözüksün de Efendimiz gençsin diye beni almamazlık etmesin. Biraz da şişmandır Ensardan bir sahabi. 20'lere yaşı ya varmış ya varmamıştır. Gelir gelmez o ordunun içerisine katıldığı zaman Sevad'ın aklından geçen şey şu: ben varacağım Bedir'e ama geri dönmeyeceğim. Ben Allah ve Resulü yolunda Bedir'de şehit olup döneceğim. Amacı bu. Sevda olmasa yapabilir mi? Varıyor Bedir'in meydanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bölgenin çok da bilmediği bir savaş stratejisi uygulayacak Bedir'in meydanında. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ön tarafa namazdaki gibi Müslümanları, elinde kılıç olanları saf şeklinde düzüyor. Hemen arkasına okçuları yerleştiriyor. Okçular arkada gizli bir halde. Diyor ki askerlerine, düşman ok menziline düştüğü anda ayakta duranlar bir adım geri çekilecek, ok tutanlar ok yağdıracak. Çünkü bizlerin israf edecekleri tek bir okları yok diyor. Bunu yapmak için de şimdi Efendimiz elinde bir asa, Bedrin meydanında 313 yiğidini saf haline getirmek için bir o tarafa bir bu tarafa yürüyor. Yürüyor. Bir de bakıyor ki Sevat İbni Huzeyye safın insicamını bozmuş, bir adım önde. Ey Sevat diyor, geriye çık. Tamam ya Resulallah deyip geriye çıkıyor. Efendimiz geliyor bu tarafa. Dönerken bir de bakıyor ki Sevat bir adım yine önde. Ey Sevat diyor, sana geriye çık dedim. Geriye çıkar mısın? Tamam ya Resulallah deyip geriye çıkıyor. Allah Resulü geliyor, bir daha dönerken bakıyor ki Sevat yine bir adım önde. Biraz gadaplanıyor rahmet peygamberi. Elindeki asa ile Sevat'ın açık karnına şöyle bir bastırıyor. Ben sana geriye çık demedim mi ey Sevat diyor. Gözleri dolu dolu oluyor Sevat'ın. Ya Resulallah canımı acıttın diyor. Anında rahmet peygamberinde değişiyor tablo. Veriyor o asayı Sevat'ın eline, açıyor karnını. Aynısını bana yapmadıkça ayrılmam diyor. Sevat eğiliyor. Efendimizin o mübarek karnını öpüyor defaatle. Zor bela Allah Resulü ayağa kaldırıyor. Ne yapıyorsun ey Sevat diyor. Ya Resulallah ben bilerek safı bozdum. Sadece buna ermek için bozdum. Vallahi ben Bedrin meydanına gelirken dönmek üzere gelmedim. Ölmek üzere geldim. Ve biliyorum ki bugün ben bu meydanda o şehadete ereceğim. İstedim ki bu dünyadan son nasibim senin mübarek bedenine kondurduğum bir öpücük olsun. Sevda bu işte dostlar. Bu sevda. Bu sevdayı sahabeye içselleştiren de işte sevginin bu ahlakıdır, bu ilkeleridir. Bir tablo anlatacağım. Onunla da bitireceğim inşallah. Öyle bir tablo anlatacağım ki size dostlar. İnanın dikkatlice okuduğumuz zaman o tabloyu, belki her safhasını anlatamayabilirim. Ama dikkatlice okuduğumuz zaman bu söylediğim 10 temel ilkeyi de o tablonun içerisinde buluruz. Sevgiye ait 10 ilke siyerin bir tablosunun içerisinde var. Nedir bu tablo? Hicretin 4. senesi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelen talep üzeri iki kafile birden çıkarıyor Medine'nin dışına. Çok hüzünlü bir tablodur bu tablo. Allah Resulü'nü derinden yaralayan bir tablodur bu. Nedir bu? Biri Maune faciası, biri de Reci vakası. İkisi de aynı günlerde olmuştur. Hatta bundan dolayı siyer alimlerimiz hangisinin önce olduğunu, hangisinin sonra olduğunu da bilemezler. İki olayda da aslında senaryo aynıdır. İslam'ın düşmanları, İslam'ın karşısına orduyla çıkıp onu meydanda yenemeyeceklerini anlayınca entrikalarla böyle şeyler çevirmeye başlamışlardır. İşte biri Maune'de böyledir, Reci vakası da böyledir. Olayı anlatayım size. Hicretin 4. senesi, aylardan Safer. Efendimiz aleyhissalatü vesselam daha öncesinden Beni Lihyan kabilesine bir askeri sefer düzenlemiş, bir askeri birlik göndermiş. Sebep de şu: Beni Lihyan kabilesi Medine'ye bir askeri sefer hazırlığına girişmişler. Allah Resulü kurduğu istihbarat ağıyla bu bilgiyi alır almaz, aynen geçen derste anlattığım gibi Beni Mustalik gazvesinde olduğu gibi onlar bize gelmeden biz onlara gidelim düşüncesiyle bir orduyu Abdullah İbni Uneys komutasında oraya gönderir. Abdullah varır oraya. Sefer Müslümanların lehine sonuçlanır. Kabilenin lideri olan Halid bin Süfyan öldürülür ve orada bir sükunet sağlanır. Ama Beni Lihyan bunu unutmaz. Onlar kendi içlerinde konuşurlarken şunu derler: biz asla savaş yoluyla kabile reisimiz Halid'in öcünü alamayız. İyisi mi bir senaryo yapalım, bir olay yapalım, bir olay tertipleyelim. Bununla biz Muhammed ve adamlarından öcümüzü alalım. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Müslüman olduklarını söyleyecekler. Medine'ye gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Kur'an öğretmeni isteyecekler. Efendimizin en hassas olduğu noktadır. İstemeyene bile Kur'an öğretmeni gönderen Allah Resulüne, isteyene göndermez mi Efendimiz? Gönderir. Reci vakasına karışan bu meselede de oradaki o isimler de bu amaçla gönderilmiştir. Bu kabile bu oyun gereği 10 kişilik bir heyeti gönderirler Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman olduklarını ikrar ederler. Kur'an'ı öğretmek için bir grup öğretmen isterler. Allah Resulü biraz şüphe duyar. Biri Maune'de de duyar. Acaba der Efendimiz. Ama bir imtihan işte bu. Allah da bunun haberini ona bildirmeyecektir. Çünkü onlar Kur'an yolunda şehit olacaklardır. Biri Maune'de şehit olanların sayısı bir rivayete göre 40, bir rivayete göre 70'tir. Reci vakasında şehit olan sahabe sayısı bir rivayete göre 10, bir diğer rivayete göre 7'dir. 7 sayısını biz de esas alalım. Allah Resulü biraz şüphe duysa da onların ısrar ve tekrarlarıyla bu konudaki hevesleri gereği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Suffa Mektebi'nde yetişen 7 yiğidi bunlara gönderir. Kim bu 7 kişi? 7'si de birer destan yazacak kadar yiğit insanlar gerçekten. 7 kişilik Kur'an öğretmenlerinin imamı Asım bin Sabit'tir. Asım bin Sabit desek bir ders boyunca konuşuruz. Ama birkaç cümle söyleyeyim sadece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Akabe biatlarında iman edip sonra Mus'ab'ın ellerinde yetişen bir yiğittir. Allah Resulü Medine'ye hicret eder etmez de Suffa Mektebi'ne gelip o mektepte tedrisat gören bir ilim adamıdır. İlim adamıdır ama iş başa düştüğü zaman kılıç elinde meydandadır da. Hem Bedir'e hem Uhud'a katılmıştır. Hazreti Ömer'le de bir yakınlığı var Asım bin Sabit'in. Asım bin Sabit'in kız kardeşi Cemile Hazreti Ömer'in hanımlarından birisidir. Yani Asım bir yönüyle de Hazreti Ömer'in kayınbiraderidir. Bu yiğit sahabinin şehit olurken yaşı 35'e ancak merdiven dayamıştır. Böyle yiğit biridir. Allah Resulüne Akabe'de biat ettiği zaman şirk meselesini Efendimiz'den öğrenince şirkten ve müşriklerden nefret etmiştir. Ta o günden şehit olacağı ana kadar dilinden düşürmediği bir dua var. Ya Rabbi diyor, bana müşrik eli değdirme. Ne benim elim onlara değsin, ne onların eli bana değsin. Bu kendisine virt edindiği bir duadır Asım bin Sabit'in. Ne onların eli bana değsin, ne benim elim onlara değsin. Aslında bu derin bir nefretin bir izharıdır. Zaten dostlar şunu da bir yere yazın. Derin nefret etmeyen gerçek sevemez. La ilahe derin bir nefret, illallah gerçek bir sevgidir. Küfürden, fısktan, fucurdan, zalimden, şirkten nefret etmeyen gerçek manada illallah diyemez. İşte Asım bin Sabit bunu öğretiyor bize. Bu yiğit sahabi 7 kişilik Kur'an ekibinin, Kur'an öğretim ekibinin başıdır, imamıdır. Peki yardımcısı kimdir? Yardımcısına ben aşığım. Siz de aşık olun. Aşık olunacak bir sahabidir. Hubeyb İbni Adi'dir. 25 yaşındadır. Ensari bir Müslümandır. O da Mus'ab'ın eliyle imanla tanışmıştır. O da Bedre ve Uhud'a katılmıştır. O da Ashab-ı Suffa'nın içerisinde bir Kur'an alimi, Kur'an talebesidir. Böyle yiğit insanları Allah Resulü gönderiyor o olaya. Hubeyb İbni Adi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret edince Sad bin Ebi Vakkas'ın küçük kardeşi Ümeyr bin Ebi Vakkas'la kardeş kılınmıştır. Ümeyr bin Ebi Vakkas Sad'ın küçüğüdür. Bedre aynen Sevat İbni Huzeyye gibi gelmiştir. Parmaklarının ucuna basa basa. Ama Allah Ümeyr'e Bedir'in meydanında şehadeti nasip etmiş, Hubeyb'e nasip etmemiştir. Bedir'den döndükten sonra Hubeyb de onlarca sahabe gibi dualarının başına şehadeti koymuştur. Minel müminine ricalun sadaku ayetinde ifade edilen ricalden, racülden birisi de işte Hubeyb İbni Adi'dir. O da böyle. Üçüncüsü Zeyd İbni Desine. Bu da Hubeyb'in can ciğer arkadaşıdır. O kadar birbirlerini severler ki akıbetleri de aynı olur. İkisi de dar ağacında şehit olacaklardır. Zeyd İbni Desine'nin yaşı da 25'lerdedir. Hubeyb de aynı yaştadır. O da Bedrin ve Uhud'un sakinidir. O da Ashab-ı Suffa'nın talebesidir. O da Musab'ın eliyle imanla tanışmıştır. Allah Resulü onu da Medine'deki kardeşlik meselesinde Halid bin Ebu Bukeyr ile kardeş kılmıştır ki Halid de buradadır zaten. Dördüncüsü Merset bin Ebi Merset'tir. Merset bin Ebi Merset kim? Tek bir cümle söyleyeyim. O da ümmetin Yusuflarından birisidir. Gömleği arkadan yırtılanlardandır. Anladınız değil mi? O da gömleği arkadan yırtılanlardandır. Yiğit bir sahabidir. Çok da güzeldir Yusuf gibi. Mekke'ye yıllar sonra bir görevle geldiği zaman eski sevgililerinden bir tanesi onun nefsinden murat almak istemiştir de o bir mümin tavrıyla hayır deyince iftira atılmış. Büyük ordular onun arkasına takılmış. Canını iffetinden dolayı başına gelen bu olaydan zor bela kurtarmıştır. İşte Merset de böyle bir yiğittir. Beşincisi Halid bin Ebu Bukeyr'dir, muhacirdir. Yaşı şehit olduğu zaman 34'tür. O da Bedrin ve Uhud'un sakinidir. Altıncısı Muattıb bin Ubeyd'dir, Ensardandır. Yaşı 27'dir. Abdullah İbni Tarık'la anne bir kardeştir. Yedincisi de Abdullah İbni Tarık'tır. O da Ensardandır. O da yaşı 30'a varmamıştır. Bu 7 tanesini Allah Resulü Reci vakasında şehit olmak üzere göndermiştir. Ama bu 7 tanesinin de ortak bir paydası var ki 7'si de 2 Kur'an'a aşıktırlar. 2 Kur'an'a. Satırlardaki Kur'an'a ve hayatın içindeki Kur'an olan Allah Resulü. O aşkları zaten onlara böyle bir yolculuğa çıkmaya vesile olmuş. İşin sonunda da ölümlerin en güzeli olan şehadeti onlara kazandırmıştır. Efendimiz bu 7'sini gönderiyor. Bunlar Beni Lihyan kabilesi kilometrelerce süren yolculuğu beraberce yapıp geliyorlar. Mekke'ye 70 kilometre kala Reci suyunun olduğu yerde konaklıyorlar. Bu Reci suyunun olduğu yer dostlar çok ilginç bir yerdir. Biz oraya siyer coğrafyası için gittik. Daha sonra da gittik. Varırsanız Mekke'ye kesinlikle gidip ziyaret edeceğiniz bir mekandır. Çölün ortasında 25 santim delince içecek su çıkan bir yerdir orası. Sularıyla meşhurdur. Ama orada sadece 25 santim elinize aldığınız bir çubukla dahi rahat bir biçimde kazabileceğiniz bir zemini var. Kazıyorsunuz çölün ortasında içeceğiniz bir su çıkıyor. Halen öyledir. Ve orada gerçekten Reci'ye katılan bu 7 sahabinin izlerini, havasını, onların bu aşklarının kokusunu duymak da mümkündür. Mekke'nin o çöl ikliminde o mekan başlı başına bir şehadet yeridir. İşte Reci olayı da burada olmuştur. Bu 7 insan, 7 Kur'an öğretmeni orada konakladıklarında Beni Lihyan kabilesinin mensupları asıl maksatlarını yavaş yavaş içlerinde konuşmaya başlarlar. Dışarıda bekleyenlere de haber verirler. Bir anda 200 kişilik bir ordu olur. Tek bir amaçları var. Yedisini de esir almak, Mekke'ye götürüp yakınları Bedir'de, Uhud'da öldürülmüş olan Mekkelilere satıp bunun karşılığında para almak. Böyle yapmakla hem para kazanacaklar hem de kendi kabilelerinin reisi olan Halid bin Süfyan'ın öcünü alacaklar. Amaçları bu. Gecenin karanlığında aralarında konuşmaya başlayınca bu yedi Kur'an öğretmeninin imamı olan Asım bin Sabit bir şeyler olduğunu fark eder. Anında arkadaşlarını da uyandırır. Koşun der tepeye doğru. Onlar tepeye koşmaya başlayınca bunlar da ok yağmuruna tutarlar. Ama Müslümanlar zor bela kendilerini orada bulunan küçük bir tepenin arkasına geçirmeye muvaffak olurlar. Karşı taraf bağırır, teslim olun, bunlar olmazlar. Heybelerinde olan en son oka kadar savaşırlar. Ama oklar bitince yapacak bir şey yoktur. 200 kişi 7 kişiye karşı etrafları sarılır ve bu 7 kişiden 4'ü orada şehit olur. Geriye sadece 3 kişi kalır. Kim? Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desinne, Abdullah İbni Tarık. Üçünün dışında 4'ü orada şehit olur. Kabilenin lideri der ki bunların ölüleri dahi para eder. Çünkü Asım bin Sabit Uhud'da birçoklarının yakınını öldürmüş. Ve o yakınları öldürülenler şöyle bir karar çıkartmışlar. Asım bin Sabit'i ölü ya da sağ bize getirene 100 deve vereceğiz. Kabilenin lideri bunu bildiği için Asım bin Sabit'in özellikle cesedini de Mekke'ye götürmek ister. Adamlarını gönderir onu almaları için. Giderler, elleri boş, büyük bir korkuyla geri dönerler. Niçin? Bir dua etmişti Asım bin Sabit değil mi? Allah'ım demişti, bana müşrik eli değdirme. Allah, Kur'an yoluna hizmet eden, Kur'an için canından vazgeçen bir yiğidin duasına icabet etmeyecek mi? İcabet edecek dostlar. Nasıl ki Ebrehe'nin ordusunu o Kabe'ye varmadan ebabil kuşlarıyla korumuşsa Allah, Asım bin Sabit'i de çölün ortasında göndereceği arı sürüleriyle koruyacaktır. Adamlar gelecek ve diyecekler ki cesede ulaşamıyoruz. Çünkü etrafta arılar dolaşıyor, yaklaştığımız anda da bize saldırıyorlar. Kabile lideri inanmayacak, kendisi gidip bakacak, gerçekten cesedin üstünde sayıları mümkün olmayacak kadar çok olan arılar var. El süremiyorlar, dönüp geliyorlar. Geceyi bekleyelim diyorlar. Gece nasıl olsa arılar gidecek, biz cesedi alır götürürüz. Gece bekliyorlar, gecenin bir vaktinde birkaç adam Asım bin Sabit'in cesedine doğru yürüyor. Arı marı yok ortada. Cesede yaklaştıkları bir anda şimşekler çakıyor. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlıyor. Bunlar yağmurdan kaçıp bir kayanın arkasına saklanıyorlar. Yağmur bitince varıyorlar ki ceset ortada yok. Allah sel sularıyla almış götürmüş. Nereye götürdüğünü biz bile bilmiyoruz. Kim demiş Allah icabet etmez diye duaya? Gönülden yapılmış bir duaya işte böyle bir icabet geliyor. Bu sevdanın bir izharıdır aslında. Anlıyor ki Beni Lihyan bunlardan hayır gelmeyecek. Hiç değilse 3 tane sağ kalanı doğru dürüst götürüp teslim edip paramızı alalım diyor. Bu üçünü sıkıca bağlıyorlar ve yola revan oluyorlar. Yolun bir yerinde sabah namazı vakti giriyor. 3 Müslüman namaz kılmak için müsaade istiyorlar. Bunlar müsaade etmiyor. Elleri bağlı, ayakları bağlı, zor yürüyen insanlar hem de birbirlerine bağlamış, üçünü bir bağlamışlar ki kaçmasınlar diye. namaz için izin istediklerinde izin gelmiyor. Peki ne yapıyorlar dostlar biliyor musunuz? Sürüne sürüne bir kayanın önüne gidiyorlar. Sırayla yapabilecekleri kadar teyemmüm alıyorlar. İmayla yapabilecekleri kadar da namaz kılıyorlar. İşte sahabeyi sahabe yapan ruhun ne olduğunu siz buradan anlayın. İmkanım yok demiyor. İman varsa imkan vardır diyor. Ve o imkanı da en üst düzeyde kullanıyor. En açık işareti de bu. Böyle bir halde yola devam edince Abdullah İbni Tarık nasıl oluyorsa bir fırsatını buluyor. Müşriklerden bir tanesinin kılıcını alıyor. Kendi ellerini açıyor ve onlarla savaşmaya başlıyor. Ama etrafını saran müşrikler Abdullah İbni Tarık'ı da orada şehit ediyorlar. Geriye sadece Hubeyb İbni Adi, Zeyd İbni Desine kalıyor. Bunları götürüyorlar Mekke'ye. Hubeyb İbni Adi'yi kardeşi öldürülen Uhud'da Hüceyr İbni Ebi İlhab'a satıyorlar. Zeyd İbni Desine'yi de Saffan İbni Ümeyye'ye satıyorlar. Saffan İbni Ümeyye'nin babası Ümeyye İbni Halef Bedir'de öldürülmüş. Bu ikisine çok büyük miktarda paralar ödeyerek satın alıyorlar. Amaçları ne? İkisini de öldürmek ve Bedir'de Uhud'da öldürülen yakınlarının karşılığını almak Mekkelilerin. Bir diğer amaçları daha var. Mekke'nin içinde yavaş yavaş iman tohumları saçılıyor. Gençler birer birer iman ediyor. Onlara gözdağı vermek. Eğer siz de iman ederseniz akıbetiniz böyle olur demek. Öldürecekler ama öldüremiyorlar. Niye? Çünkü o günler haram aylardır. Böyle de bir adetleri var. Haram ayda cana kıymazlar bunlar. Ve 3 ay beklemeleri lazım. 3 ay boyunca bu ikisini birbirinden ayırıyorlar. Hubeyb İbni Adi bir evde, Zeyd İbni Desin'le bir evde her gün ölümü tadıyorlar. Bir kez ölmek kolaydır ama her gün ölümü tatmak bambaşkadır. 3 ay boyunca bu iki insana yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, ikisi de imanlarından, ihlaslarından en ufak bir taviz vermiyor. Onların kararlılığı Mekkelileri daha da çıldırtıyor. Artık bakıyorlar ki olacak gibi değil, vazgeçiyorlar. Günlerin bitmesini bekliyorlar. Haram aylarının biteceği günün gecesinde Hubeyb İbni Adi evinde hapis olduğu zatın cariyelerinden, ki ismini de biliyoruz, Maviye isimli bir hanımdır. O da daha sonra sahabe olmuştur. O hanımdan bir ustura istiyor. Ne yapacak usturayı? Tıraş olacak. Ölüme gitmiyor mu? Ölüme gidiyor. Ama Allah Resulü'nden bir şey öğrenmiş. Şehadet ölümlerin en güzelidir. Madem ölüm Allah içindir, Allah'a varınca tertemiz bir halde gideyim diyor. Onun için ustura isteyip tıraş olmak istiyor. Böyle biliyor ashab dostlar. Onlar şehit olacakları günü, düğün günü biliyorlar. Zaten Ayşe validemiz de böyle demişti değil mi? Ölüm günüm, düğün günüm demişti. Böyle biliyorlar. Bunun için de o damatlar gibi süslenmek istiyor. Çünkü şehadet onun için bir gelin, o da o gelinin duasını kaldıracak bir damattır. Süslenmek için ustura istiyor. Maviye o günler daha validemiz olmamış ama olacak. Kız çocuğuyla usturayı gönderiyor Hubeybe. Hubeybe onu gönderince bir anda da korkuyor. Ben ne yaptım diyor. Düşmana hem çocuğumu hem usturayı gönderdim. Acaba Hubeyb kızıma bir zarar verir mi diye koşa koşa geliyor. Bir de ne görsün? Hubeyb dizlerinin üstüne oturtmuş küçük kızı, onunla şakalaşıyor, sohbet ediyor. Uzaktan görünce bu insanların dinine girilir diyor. Daha Hubeyb şehit olmadan iman tohumu ekmeye başlıyor Mekke'nin sokaklarına. Bu halde geliyor Saffan'ın adamları, alıp götürüyor Hubeyb'i. Hubeyb'i dar ağacına çekecekler. Mekke'nin dışında Tenim Mescidi var. Ki Mekke'ye en yakın Mikat Mescididir. Oradan umreye girer genelde hacılarımız. O mescidin hemen arkasında bir kayalık var. O kayalık Hubeyb'in şehit olduğu kayalıktır. Niye orada? Teşhir edecekler. Bütün Mekkelileri çağıracaklar orada. Orada bu işi bir törenle yapacaklar. İşte Muhammed'e inananların akıbeti böyle olur diye onlara gösterecekler. Onun için orası seçilmiş. Hubeyb büyük bir vakarla ölüme güle güle yürüyor. Onun o hali bile müşriklerin yüreklerine iman tohumu saçıyor. Geliyor. Ebu Sufyan yaklaşıyor. Ey Hubeyb diyor. Var mı son bir isteğin? Eğer müsaade ederseniz son bir isteğim var. Nedir? İki rekat namaz kılmak. İdamdan önce namaz kılmak Allah Resulü'nün bir sünneti değil, Hubeyb'in bir sünnetidir. 1500 senedir de böyle bir halle karşı karşıya kalanlar Hubeyb'in sünnetini ihya ederler. Başlıyor namaz kılmaya. Bitiriyor namazı. Ebu Sufyan'a dönüp diyor ki, eğer Hubeyb korktu demeseydiniz bu namazı öyle bir uzatırdım ki. Çünkü öyle bir zevk, öyle bir tat aldım ki bu namazdan. Saatlerce kılsaydım doymazdım. Bu sözleri de bu manzarayı izleyen Mekkelilerin yüreklerine iman tohumlarını ekiyor. Ebu Sufyan bakıyor ki adamları çağırdık biz buraya. İmandan nefret etsinler. İmana karşı ilgileri azalsın. Hubeyb'in bu tavırları onların yüreklerine iman tohumu ekti. Orada bir şey yapmak istiyor. Ey Hubeyb diyor. Son bir şans vereceğiz sana. Tek bir şey söyle seni serbest bırakalım. Nedir? De ki şu anda benim yerimde Muhammed olsaydı. Dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama Hubeyb için çok şey olur. Bir anda gözleri dolu dolu olur. Ebu Sufyan'a der ki, siz benden bir hal mi gördünüz ki bana böyle bir şey teklif ediyorsunuz? Bu şeyin teklifi bile olmaz. Böyle bir şey bana teklif edilir mi? Vallahi değil yerimde Muhammed'in olması, onun ayağına diken batmasını bile istemem. Saçlarım kadar başım olsa ve her gün biri kesilse ben yine de onun yolunda ölmeye razıyım. İşte budur. Sevda bu işte dostlar. Sevda bu. Sadece işin edebiyatı değil. Bunlar yaşanmış gerçekler. Ebu Sufyan bu sözleri duyunca şöyle bir itirafta bulunacak daha sonra. Onlarca devlet adamı tanıdım, onlarca hükümdar tanıdım, onlarca saraya destursuz girip çıktım. Ama ben Muhammed'in tebası kadar ona yürekten inanan ve sevdalanan başka bir teba görmedim. Böyledir. Hubeyb ölüme yaklaşıyor adım adım. Orada semaya gözlerini dikiyor. Şöyle bir bakıyor önce karşısında onu izleyenlere. Ya Rabbi diyor semaya bakınca. Hiçbir yüz yok ki halimi Allah Resulüne arz edeyim. Ben biliyorum ki o şu anda Medine'de. Ve ona selam ediyorum. Ne olur ya Rabbi sen benim selamımı Medine'deki Allah Resulüne ulaştır. Böyle bir selam ulaşmaz mı dostlar? 400 kilometre çok büyük bir mesafe mi? Yusuf'un kokusunu nerelerden almıştı Yakup? Onu alacak da Yakup. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisine yürekten inanan birinin selamını almayacak mı Medine'den? Allah Resulü onlarca sahabeyle oturuyor Mescid-i Nebevi'de. Bu hal ona gösteriliyor. Nasıl gösteriliyor bilmiyoruz. Bir anda Efendimiz toparlanıyor. Elini mübarek göksüne koyuyor. Ve aleyke selam ya Hubeyb diyor. Selamını alıyor. Ve kardeşiniz Hubeyb şehit oldu diyerek onun şehadetini de haber veriyor. Sevda bu işte dostlar. Aşk bu. Bunlar gerçekten hayatlarıyla bu işi ispat eden yiğitler. Eğer onlar olmasaydı biz sevdayı da öğrenmezdik. Onların her biri birer sevda, birer sevgi kahramanıdır. Gerçek sevgiyi bize öğretenler. Hubeyb böyle gider. Zeyd İbni Desin'le de onun arkasından aynı yolu izleyerek Allah Resulüne ulaşır. Allah'a ulaşır. Peki dostlar, bu ilkeler halen Kur'an'daysa ve halen bize bu işin gerçek mahiyetini öğretiyorlarsa, halen bize sevginin ahlakını, ilkelerini öğretiyorlarsa, o halde biz yapmamız gerekenin ne olduğunu halen anlamayacak mıyız? Eğer biz de gerçekten sevmek istiyorsak bu ilkeler ışığında bir kamet geliştirmek zorundayız. Ne diyelim? Allah inşallah bizlere böyle bir kamet nasip eylesin. Sevdaları ve sevgileri dillerimizde bırakmasın. Sadece işin edebiyatını yaptırmasın. Hubeybe ve Zeyd'e bunu vardıran, böyle bir makama erdiren Kur'an'a hizmetti. Onlar Kur'an'a hizmet ettikleri için şehadete erdiler. Allah bizleri de Kur'an'a hizmetçi eylesin, hadim eylesin, Kur'an yolunda ter döktürsün, gözyaşı döktürsün. İnşallah işin sonunda da bizlere de o güzel yüzlü ölümü, şehadeti nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enil hamdülillahi rabbil alemin.